دا هجران اور دے واسوان ایرشوان داستا یادو کی زرے زرے شوان دا هجران اور دے واسوان ایرشوان داستا یادو کی زرے زرے حبیب کلا بدر زم خوات که اللہ را کری دا زیر مات که دی وطن تا گران نزدیش وم داستا یا تو کی زره زره شوم که دی وطن تا گران نزده شوم داستا یا تو کی زره زره شوم دا هجران اور دی واسوم دی شوم داستا یا تو کی زره زره شوم دا ژوند انزورا دا خیال تصویر کی چرت دیو رم رم درم زنزر کی بی دید ناسم خپا پا دیشوم داستا یا تو کی زره زره شوم بی دید ناسم خپا پا دیشوم داستا یا تو کی زره زره شوم دا هجران اور دے واسوم ایرشوم داستا یا تو کی زره زره شوم مدینہ شار کی د جانان کور دے ور زمبکالا ژوند رات مور دے چی ور شمسیال با د زمانے شوم داستا یا تو کی زره زره شوم چی ور شمسیال با د زمانے شوم داستا یا تو کی زره زره شوم دا هجران اور دے واسوم ایرشوم داستا یا تو کی زره زره شوم پا دعا غوارم گناهگار جارم پا شفاعت با داشنا یارم وی سالو قبا کی کل هم دیشوم داستا یا تو کی زره زره شوم وی سالو قبا کی کل هم دیشوم داستا یا تو کی زره زره شوم دا هجران اور دے واسوم ایرشوم داستا یا تو کی زره زره شوم داستا یا تو کی